Na, szia! Na, szia, édesanyám, nem esély, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, az ágyban vagyok. Az jó! Tehát ott már lent van, hallom a tévét. Igen. Ma, ilyen korán fülke, máma. Aha. Nem bír aludni. Lefeküdtünk még 8 óra előtt. Jaj, de jó. Időben lefeküdtetek. Aludtunk, ha te helyetted is. Jó tettétek. Jó lett, ma mi, ha helyettem is aludtatok. Az jó. Na, mesélj még valamit. Mit meséljek? Úgy nézem, Jocskán, köd van. Ha, köd van, köd. Csöpög a köd. Csöpög a köd. Ha nem is esik, de ködöl. Ugye? Ez is valami, nem? Hát most mit csináljunk, ez van. Hát igen. Ezt kell fogadni. Ha, már ezt úgyse bírunk. Csak el kell, hogy fogadd. Na, mesélj még valamit, mami. Mi? Ha, mindent. Picsodát? Ha? Elmentél? Nem, hallgatlak téged, hogy mit mondasz, de nem hallok semmit. Egy pillanat, nem hallottál, de itt vagyok, hát mondjad. Mit mondjak? Én majd mindjárt pakolok, azt megyek. Aha. Ezt gondoltam, majd aztán meg hazagyűvök, aztán dolgozok tovább. Azt úgy sem bírok, nem? Hát igen. Ezt van, és akkor ezt kicsinálom. Na jó van akkor. Akkor, ha jó vagytok, rendben, akkor leteszem azt. Jó vagyunk, majd jó. Na, szédesanyám akkor. Szia. Attila, te fülkezd, máma!